Tak się cieszę. Mnie nie pozwolono wrócić na ziemię, ale całym sercem jestem z wami. Mam na sumieniu zbyt wiele zbrodni, by teraz się łudzić, że strażnik pozwoli mi wrócić do życia. Ale nie zapominajcie o mnie. Wyjaśnij mi, o co chodzi. Masz chyba jakiś plan. Zgadza się. Dlaczego mnie nie uprzedziłeś? Mógłbym ci pomóc. Wiedz, że jestem pełen uznania dla twojego pomysłu. Uderz prawą, durniu. Tak, w ten sposób. Nie wypadaj z rytmu. Co ci jest, mały? Przypominam ci, że w moim śnie się wygrywa. Musisz wygrać. Ja tu wszystko kontroluję. Nie poddawaj się. Bubu zamieni cię w cukierek. Bubu, nie daj się, ripostuj. Jesteś przekonany, że uda ci się zrobić kulę Gengi? Jak myślisz, ile energii możesz uzyskać od ziemian? Daj spokój, Songo. Nadchodzi taka chwila w życiu, że każdy bierze za coś odpowiedzialność. Ziemianie także. Jeżeli chcą zachować życie, muszą włączyć się do walki. Stawiasz im wysokie wymagania. Vegeta, słyszysz mnie? Smok pyta o trzecie życzenie. Trzecie nie ma najmniejszego znaczenia. Wybierz sobie sam jakieś życzenie. Ja nie mam żadnego pomysłu. Pomóż mi. Mam pilniejszą sprawę. Shin, słyszysz mnie? Tak. Chcę przemówić do mieszkańców Ziemi. Ułatwisz mi to? Zapytaj starego mistrza, jak to zrobić. Chcesz się skontaktować telepatycznie, tak jak robił to Babidi? Przykro mi, ale nie umiem tego zrobić. Vegeta, bądź rozsądny. Za wiele od nas żądasz. Zrób coś. Zajmę się tym. Kto to? Znam ten głos. Jesteśmy uratowani. Jak się masz, Kaito? Doskonale. Podoba mi się twoja strategia. Możesz na mnie liczyć. Pomogę ci. Zaczynaj. Wszyscy cię słyszą. Jeśli chcesz, możesz przemówić do całego wszechświata. Nie ma najmniejszych ograniczeń. Doceniam twoją pomoc. Ziemianie, posłuchajcie mnie uważnie. Wzywam was z dalekiej planety. Wszyscy jesteście ofiarami barbarzyńcy i potwora Bubu. Nie pytajcie mnie, jak to się stało, ale odzyskaliście życie. Wasze domy są odbudowane. Nie, to nie jest sen. A więc to nie był sen? Powiedz mi, mały, co tu się dzieje? Cicho. To jest komunikat do wszystkich ziemian. A więc to sen. Tak myślałem. Posłuchaj, mam kolegę, który wpadł w tarapaty. Mógłbyś mu trochę pomóc zamiast wygadywać bzdury. Głuchy jesteś? Słyszałem, bądź cierpliwy, to nie potrwa długo. W tej chwili bardzo odważny wojownik toczy walkę z wrogiem. Prawdę mówiąc, ma nikłe szanse na wygraną. Il éprouve certaines difficultés à prendre l'avantage. Ça alors, vous Słyszycie? To Vegeta. Myślałam, że on nie żyje. Bubu jest o wiele potężniejszy od potwora Komórczaka. Potrzebuję waszej pomocy. Musicie mi przekazać waszą energię. Unieście ramiona. Jeżeli połączymy nasze siły, być może uda nam się przegnać Bubu z naszego życia. Potem poczujecie lekkie zmęczenie. To normalne. Taką trzeba zapłacić cenę. Nie ma nic za darmo. Dyplomacja nigdy nie była jego mocną stroną. Oby się udało. Nie mamy ani chwili do stracenia. Zaczynamy. Zgoda, byłeś wspaniały. Uda nam się. Wasza kolej. Prześlijcie mi waszą energię. Jestem gotów. Rozumiem. Chcą stworzyć kulę Gengi. Miałeś genialny pomysł, tato. Możesz na mnie liczyć. To działa, zaufali ci. Spójrz na tę energię. To jest energia szatana, serduszko i naszych synów. Ledwie jestem w stanie ją unieść. Kula dwukrotnie zwiększyła objętość. Cudownie. To działa. Trzymaj się, Songo. Unieście ramiona. Dobrze, kochanie, posłucham cię. Jestem gotowa. To bardzo proste. Zaczynamy. Ja też chcę. Coś wspaniałego. To energia Krilla na Bulmy i naszych bliskich. Widziałeś to, Vegeta? Wygramy. Udało się, Songo. Nie ma ani chwili do stracenia. Bubu zaraz tu będzie. Nie wierzę własnym oczom. Pierwszy raz w życiu widzę ognistą kulę tych rozmiarów. Zwycięstwo mamy teraz w kieszeni. Niedługo wrócimy do domów. Dziwne. Gdyby wszyscy ziemianie się zaangażowali, kula byłaby o wiele większa. Nie kracz. Czas jeszcze nie minął. Jeszcze się powiększy. Miejmy nadzieję. Dis-moi, dragon. Smoku, czy na pewno zwróciłeś życie wszystkim ziemianom? O nikim nie zapomniałeś? Nie. Co ty sobie wyobrażasz? Ale pozostało jeszcze jedno życzenie. Yeah. Ostrożnie, planeta bogów jest święta. Co za pech. Straciliśmy tyle czasu. Byliśmy o krok od zwycięstwa. Spójrz, to nie koniec. Mały, nie poddawaj się. A to niespodzianka. Ognista kula już się nie powiększa. Myślisz, że to wystarczy, by pokonać potwora? Dziwne. Według moich obliczeń powinna być 5 razy większa. Musiałem zrobić jakiś błąd. Słyszałeś? Masz unieść ramiona. Nie będziesz mi rozkazywał. Docierają do mnie jakieś głosy. Chyba pogrążam się w jakimś szaleństwie. Czyj to głos? Kogoś mi przypomina. Co tam się dzieje? Dociera z tamtej chmury. Masz chyba halucynację. Po co mamy unosić ramiona? To nie gimnastyka. Mamo, jestem głodny. Kupisz mi coś na podwieczorek? Oczywiście, kochanie, pójdziemy do sklepu. Zachowaj się, jak gdyby nigdy nic. Chodź, wracamy. Nie ufają mi. Cicho bądź, piesku. Jest podenerwowany. Jak mogą mnie zostawiać w takiej chwili po tym, co dla nich zrobiliśmy? Niewdzięcznicy. Próbujemy ich uratować, a oni nic. To wasza planeta. Właściwie nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy coś dla was zrobić. Nie poznaję was. Nie możecie nas teraz opuścić. Niemożliwe. Ratuj go, to mój najlepszy przyjaciel. Zasłużył na to, by żyć. Mam już tego powyżej dziurek w nosie. Puść mnie, przeszkadzasz mi. Poczekaj. Pośpiech to zły doradca. Spróbuj jeszcze raz przekonać ziemian, by wam pomogli. To dobrzy ludzie. Bez nich nic nie zdziałacie. Oh, Ziemianie, posłuchajcie mnie. To sprawa życia lub śmierci. Przestańcie się zastanawiać. Unieście ramiona, to rozkaz. Hola, uspokój się, bo mnie strącisz. Biedny Vegeta, musisz się czuć rozczarowany. Miałeś genialny plan, ale zapomniałeś o pewnym szczególe. Ziemianie są niezdyscyplinowani. Robią, co im się podoba. Szybko, zrób coś, dłużej nie wytrzymam. Tylko nasi bliscy przesłali nam swoją energię. Zauważyłem. To nie moja wina, że ci idioci nie chcą mnie słuchać. Zapomnieli, co im się przydarzyło. Posłuchajcie mnie. Jeżeli odmówicie współpracy, wszyscy zginiemy. Tak bardzo chcecie wracać w zaświaty? Ja nie żartuję. Jesteście nam potrzebni. Unieście ramiona, ale szybko. Ziemianie pozostają obojętni na wezwania Vegety. Wydawało się, że opracował całą strategię, nie zapominając o żadnym szczególe. Nie przewidział jednak wszystkiego. みんなどうして協力してくんねえんだ 貴様らこのミスターサタンの頼みが聞けんのかブーを倒してやるから早く力を貸さんか 次回ドラゴンボール Z 超